سؤال کردن آن صوفی قاضی را. گفت صوفی چون ز یک کان است زر، این چرا نفع است و آن دیگر ضرر؟ چون که جمله از یکی دست آمده است، این چرا هوشیار و آن مست آمده است؟ چون ز یک دریاست این جوها روان، این چرا نوش است و آن زهر دهان؟ چون همه انوار از شمس بقاست، صبح صادق صبح کاذب از چه خواست؟ چون ز یک سرمه است ناظر را کهل، از چه آمد راست بینی و حول؟ چون که دار و ضرب را سلطان خداست، نقد را چون ضرب خوب و نارواست؟ چون خدا فرمود ره را راه من، این خفیر از چیست وان یک راه زن؟ از یک اشکم چون رسد حر و صفی، چون یقین شد الولد سر و ابی؟ وحدتی که دید با چندین هزار، صد هزاران جنبش از عین قرار.